niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia w sprawie stanu epidemii w Polsce. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dwie nowe ustawy w ramach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, zapowiada szef BBN. Włosi od poniedziałku mogą jeździć po regionie, a od czerwca po kraju. 168 przypadków COVID-19 wykryto w Polsce od wczorajszego popołudnia. Najnowsze dane przekazało Ministerstwo Zdrowia. Ogółem w naszym kraju koronawirusem zakażone zostały 18 184 osoby. Resort poinformował, że zmarło kolejnych 5 osób, a łącznie 912. Łączymy się z Sylwią Białek, która zna najnowsze dane. Powiedz, w jakich województwach jest najwięcej infekcji? Najwięcej 138 osób zostało zakażonych w województwie śląskim. W województwie dolnośląskim zakażonych zostało 10 osób. 6 nowych przypadków odnotowano w województwie opolskim, 5 w wielkopolskim, 4 w małopolskim i po jednym przypadku w podkarpackim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 kolejnych przypadkach śmiertelnych. To osoby od 67 do 92 lat, które zmarły w Krakowie, Zgierzu, Tychach oraz Kędzierzynie-Koźlu. Większość osób miała choroby współistniejące. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 250 osób, a łącznie 7175 pacjentów. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Po pierwszym negatywnym wyniku testu najstarsza w Polsce 103-letnia pacjentka szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, u której stwierdzono obecność koronawirusa, przygotowuje się do opuszczenia lecznicy. Ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym oraz o obronie cywilnej zapowiedział w Polskim Radiu 24 szef BBN. Nowe przepisy wynikają z podpisanej niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsza z ustaw ma systemowo określić zasady współpracy między organami państwa w kwestiach bezpieczeństwa, powiedział Paweł Solach. Mamy do czynienia ciągle jeszcze z taką skłonnością do budowania Polski resortowej, do tych silosów, dublowania prac. Stąd postulat Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego na poziomie Rady Ministrów. Jeśli chodzi o drugą ustawę o obronie cywilnej, szef BBN powiedział, że epidemia pokazała, iż brakuje w naszym kraju służb podobnych do tych, które działają we Włoszech czy Szwajcarii. Chodzi o wolontariuszy z różnych zawodów, których umiejętności można wykorzystać w czasie kryzysu, a którzy będą działać w ramach jednolitego systemu. Częściowo je mamy. Myślę tutaj o ochotniczych strażach pożarnych, ale to są małe miejscowości, wsie, ewentualnie obrzeża dużych miast. Nie mamy dla dużych aglomeracji takich formacji opartych na wolontariacie, które są w systemie. Myślę, jest dużo ludzi, którzy są gotowi ileś tam czasu, tak samo jak ci, którzy się zapisali do WOT-u, poświęcać właśnie temu. I trzeba stworzyć taki system. Minister Solach dodał, że w czasie epidemii zadania, które jego zdaniem powinna wykonywać obrona cywilna, wykonywali i wykonują nadal żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponad 6 milionów złotych zebrała Caritas podczas akcji hashtag Wdzięczni Medykom. Chodzi o zakup sprzętu do szpitali, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. Udało się już kupić 100 respiratorów, które systematycznie będą dostarczane do polskich szpitali, do zakładów opieki leczniczej. Udało się dodatkowo jeszcze kupić 10 tysięcy kombinezonów ochronnych, ponad 100 tysięcy różnych maseczek chirurgicznych, w tym również te maseczki KN95, około 2 tysięcy przyłbic ochronnych i w dużej ilości rękawiczek ochronnych. Sprzęt trafi także do zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej i hospicjów. Od poniedziałku Włosi będą mogli swobodnie przemieszczać się po regionie, w którym mieszkają, od 3 czerwca po całym kraju i poza jego granicami. Włoski rząd wydał dekret w tej sprawie. Dokument, który w nocy przyjęła Rada Ministrów, daje Włochom znacznie większą swobodę poruszania się niż dotąd. Zaznacza też, iż w każdej chwili władze państwowe lub regionalne mogą przywrócić obowiązujące do najbliższej niedzieli ograniczenia. Może to nastąpić, jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem niepokojąco wzrośnie. Od 3 czerwca Włosi będą już mogli swobodnie poruszać się nie tylko po całym kraju, ale też będą mogli wyjeżdżać poza jego granice. Ewentualne ograniczenia w wyjazdach zagranicznych będą mogły wprowadzić tylko władze centralne w przypadku niepokojącej sytuacji epidemiologicznej w danym kraju albo na podstawie ograniczeń wynikających z przepisów Unii Europejskiej i zobowiązań międzynarodowych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

again. Fingers trace. Jeszcze jeden singiel z płyty Chase The Setting Sun, zespół Redbox, zaczął nasze dzisiejsze spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Wracamy do, tak mogę powiedzieć, z dalekiej podróży. W Trójce będą zmiany, czyli wracamy do tego, co było kiedyś. Proszę śledzić to na bieżąco, ale dzisiaj Markomania, a właściwie dzień z Trójką w domu, jeszcze do godziny 15. 4 godziny spędzimy razem, jeśli mają Państwo ochotę. No i co? W naszym spotkaniu przed południem około 11.45 najbardziej emocjonujące momenty z pobytu Chrisa Kelvina na stacji Solaris. Około 13.15 pani Eliza i pan Sułek, około 14.30 nieustraszeni bracia zbliżają się do celu swojej podróży. No a na dodatek dzisiaj przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, legendarnego pisarza, publicysty, lidera polskiego ruchu jazzowego, ikony Warszawy lat 50., autora dziennika 1954. O, to ciekawe. W tej sprawie też dzisiaj zabierzemy głos. Myślę, że w drugiej godzinie. A poza tym muzyka. Zaczęliśmy od grupy Redbox. Będzie w następnej godzinie sałatka włosko-francuska, a potem krótkie delikatesy. W trzeciej godzinie spotkanie w Smooth Jazz Cafe. To też tradycyjnie. I w czwartej wracam do tematu polskiego topu wszechczasów. Dziś piosenki tradycyjne. Co to znaczy? Proszę zostać z nami. Zostać w domu z Trójką. Nasza strona internetowa, od tego zacznę, polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą Państwo wszystkie informacje na temat tego, co się dzieje w Trójce, a mój adres bez zmian, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Co Państwo robią o tej porze? Widzę, że kolega szykuje mięso na burgery, bardzo dobrze, smacznego. Erik Marienthal, a potem lecimy dalej. We'll be right back. Pan rozpoczyna audycję, górską wyprawę. Donosi pan Zbyszek. O, jaki ładny las zielony. Nie wiem, czy państwo nie mają takiego wrażenia, że przyroda absolutnie oszalała w tym roku na wiosnę. Kasztanowce kwitną różnokolorowo i wszystko jakieś takie bardziej pełne. Może to stąd, że jakoś czyste powietrze ostatnio. Dobrze, nie będę się nad tym zastanawiał. Skoncentruję się na muzyce. Zostajemy w klimatach grupy Redbox. Wokalistka łączy siły z londyńskim producentem Magda Chlebowska i Simon Tolson-Clark i podobno ma być jeszcze z tego duża płyta. Na razie znamy tylko tę jedną piosenkę. Przy okazji polecam głosowanie na listę lp3.polskieradio.pl. To teraz pani Stasia. Wiecznie narzekasz, to nie dla ciebie. Tutaj niedobrze, tego za mało. Nikt przecież nie wie i się nie dowie, ile mu jeszcze życia zostało. Liczy się moment, czas zatrzymany, dotyk twej dłoni, uśmiech nieśmiały, to co ulotne między słowami,

jednak czasu mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się. Całkiem uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie okno na świat. I stawiać dla nowych fundamentów szalonki. No i ładna. I piszą państwo, że cała płyta podoba się państwu coraz bardziej. To bardzo mnie cieszy. Dziś po 17:00 Edyta Bartosiewicz będzie gościem Piotra Stelmacha. Proszę tego nie przegapić. Radio Kalifornia dziś tylko dla jednego pana, bo ma dzisiaj urodziny. Like a picture that you draw with your finger.

To właśnie Richard Page i Patrick Leonard jako Ferd Matinee All The Way Home. Kwadrans do godziny 12 to jeszcze Mister Mister, potem Solaris i usłyszymy się po południu. Zostań w domu z Trójką. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Harry, odcinek 13. Harry oparła łokcie na moich kolanach i patrzała mi w twarz. Położyłem ręce na jej ramionach i przesunąłem je wolno ku barkom, aż zeszły się prawie na pulsującej, nagiej osadzie jej szyi. Mogła to być ostatecznie pieszczota i sądząc z jej wzroku, nie rozumiała tego inaczej. W rzeczywistości przekonywałem się, że jej ciało jest pod dotykiem zwyczajnym, ciepłym ciałem ludzkim i że pod mięśniami kryją się w nim kości i stawy. Patrząc w jej spokojne oczy, poczułem okropną chęć gwałtownego zaciśnięcia palców. Już prawie mi się zwierały, kiedy naraz przypomniałem sobie zakrwawione ręce Snauta i puściłem ją. Jak ty patrzysz? Powiedziała spokojnie. Serce tak mi waliło, że nie byłem w stanie się odezwać. Przymknąłem na chwilę powieki. Naraz ukazał mi się cały plan postępowania od początku do końca, ze wszystkimi szczegółami. Nie tracąc ani chwili, wstałem z fotela. Muszę już iść, Harry, powiedziałem. A jeżeli koniecznie chcesz, to chodź ze mną. Dobrze. Skoczyła na równe nogi. Dlaczego jesteś bosa? Spytałem, podchodząc do szafy i wybierając spośród kolorowych kombinezonów dwa dla siebie i dla niej. Nie wiem. Musiałam gdzieś zarzucić trzewiki. Powiedziała niepewnie. Puściłem to mimo uszu. Kombinezon? A po co? Spytała, biorąc się od razu do ściągania sukni, ale natychmiast okazało się coś dziwnego. Że niepodobna jej było zdjąć, bo nie miała żadnego zapięcia. Harry uśmiechała się zmieszana, udając, że jest to najzwyklejsza rzecz w świecie. Podniesionym z ziemi, podobnym do skalpela instrumentem, naciąłem materiał tam, gdzie kończył się z tyłu dekolt. Teraz mogła ściągnąć sukienkę przez głowę. Kombinezon był na nią trochę za obszerny. Polecimy? Ale ty także? Dopytywała się, kiedy oboje już ubrani opuszczaliśmy pokój. Kiwnąłem tylko głową. Bałem się okropnie, że spotkamy Snauta, ale korytarz wiodący na lotnisko był pusty, a drzwi radiostacji, które musieliśmy minąć, zamknięte. Na stacji panowała wciąż martwa cisza. Harry przypatrywała się temu, jak małym, elektrycznym wózkiem wytaczałem ze środkowego boksu rakietę na wolny tor. Był to stateczek służący do utrzymania łączności między stacją a sateloidem, używany do przewozu ładunków towarowych, a nie ludzi. Chyba w wyjątkowych wypadkach, bo nie można go było otworzyć od wewnątrz. To właśnie było mi na rękę i stanowiło część planu. Nie zamierzałem naturalnie wystrzelić rakietki, ale robiłem wszystko tak, jakbym przygotowywał ją do prawdziwego startu. Harry, która tyle razy towarzyszyła mi w podróżach, trochę się na tym znała. A kiedy kontrolki zapaliły się po włączeniu głównego obwodu, wylazłem z ciasnego wnętrza i wskazałem je Harry, która stała u drabinki. Wejdź do środka. A ty? Wejdę za tobą. Muszę zamknąć za nami klapę. Nie wydawało mi się, że mogła przedwcześnie przejrzeć podstęp. Kiedy weszła po drabince do środka, natychmiast wetknąłem przez otwór głowę i spytałem, czy może się wygodnie ulokować. A gdy usłyszałem głuche, zdławione ciasnotą przestrzeni... Tak! Cofnąłem się i z rozmachem zatrzasnąłem klapę.